come on, come on, dance. El ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Anong angulo, baka pwede kang bakunan personal kahit isang litrato mo. Magpakuma lang kasi nga alam mo bang pag di ka nakikita ay tumataas pagkakibang ko. Hindi mo, ganda mo, hindi ka nga ulit para naman buhay ang araw ko. Para bang walang nakakahigit, panis lahat kahit sino pang makatako. Shit, ikaw ang pinakapit, baka pwede kang mag-get. Kung di man ayos, di basta makita sa net. Di ko pa, magising, sarap agad sa feeling. Tamang tingin sa pit mo kahit yung galang na feeling. Di balit ang maging kung ano man ang isipin kung ito naman ang makikita. Look at you, girl, and then thinking that moment, the way you smile makes me high, but I'm even with the way you banana, nana, nana, nana, nana, nana, nana. You're the best girl I've ever seen, the pencil, pencil, and you're not to me, banana, nana, nana. Say something for you. You know that voice out there, may gusto na sa'yo. Hindi mo matatanggi ang kagandahan. Wala nang pagkanag, labas ka pa ng larawan. Kumbaga sa unang ikaw yung aking favorite. Kahit anong damit sa'yo ay fit na fit. Parang malabong alas. Kumakanta ka pa baka pwede kita na makapit. Minsan pwede ba nakita ka? Kung may pagkakataon ay lalapitan ka. Kung may mapagbigay ng regalo, kasi pag nangyari ang pagkakataon na ako. Sa dami lang ako mapapansin. Hanggang dito lang. Kua Ogawayan, Gasayo Zayo, the Mary Ruth, and a Rock Killin. Gaga, sorry, gabong buang. Gabitong sa mga ka-FB. Gasayo Zayo, sipa kayo ang Brigada Paniskol diri sa may Hilukun. Hi there sa may Hilukun, ha? Hi, Nida Tanan. John sa may Otto Hapon, a great country sa may Baez. Sila ni Ninia Neville, og sa mga kids, Roji Miko, og niya Bibi Sophie. From Mitchell Donio. Alright, we are running out of time. Sorry kaya sa uban mga greetings na di ginakuma apas o basa tanan sa grabe kadaghan. Ah? And anyways, dagan na lang kayong salamat sa mga nagpadangat sa inyong mga greetings. Lingaw kayo kung nagbasa, nagtanaw, mahalo, dagana na niyo. Dagana na itong listeners ba? Nagkakay salamat ha sa inyong kanunay sa pagpalagubo, sa pagpabuto. Nagkakay salamat mga suki. Mga kabrigada, nato niya, tanan-tanan, asa mo munapita karoon, amping kanunay ha? Okay, masunod na ang programa ni DJ Randy, ang paborito ni DJ Mars. Paborito po ni DJ Arnel, ni Macdot, ni GP. At alam mga bridge DJs, gatang na ni. Reno Ogas, mga driver, mga barbero, construction workers, hunong sa mos trabaho. Dalan-dalan ha, salamat kay monsunod na programa ni DJ Randy. Ang Brigada Panisco, of course, hatod ka na to mga kabrigada. Sa to nga panamid para sa sakit na nakapamilipit. Hatod ba na to sa Curamid Laman mo to, Yami Vitsiro Batang Lamang para sa ato mga kabataan. Neotric Lens, Pangpa 60, o ga Fast Relax para sa mga gibang labdan sa ulo. Okay? Brigada Panisco, nagkakay salamat sa mga naminaw. Be back later on, 4 to 5, sa Ronda Brigada. Of course, 4 to 5 a.m. sa ato ang larga brigada. And Brigada Panisco, 11 to 1. Nagkakay salamat! May hapon ka natin tanan. God bless. 89.5 Brigada News FM. Brigada Panisco. Brigada Panisco. Mga anak, Noche Buena na. Nakapinig.

ng chismis mong duha, ha? Si DJ Yuri o si DJ Joe Breaker? Showbiz ka ayo. Ako rin nakadungog. Kisa ba na inyong ihisgutan ba? Mind your own business. Mashok mo lang kunin ninyo nga kalalaki ninyong what? Mag-showbiz mo. Pero buotan yun kayo si DJ Yuri o si DJ Joe Breaker kay kuan man yun kuno sila stick to one. Anyway, salamat ang ato ang Cebu Mix Club DJs. Manakag kopya sa kong numero. Sharog, di gig ka makaigo ana Joe Breaker. Ah, palit guard si user maggood na si Joe Breaker. Tapos si DJ Yuri, Drive Max user. Anyways, good afternoon. Welcome sa Brigada Love Lines on a Friday, September 18, 2020. Ilan na lang kaadlaw mag-anniversary na ta. Brigada News FM Cebu. Murag mga 2 weeks kapin? Or 2 weeks na lang gyud? Mga 2 weeks gyud. Congratulations in advance kanatong tanan. Okay. Wala lang sa tay pa nagtapok para malikayan ang transmission sa COVID-19. Dudo na tay gamayng celebration dari sa istasyonan. Di lang sa tamang invite sa uban. Pero ato mga kaubanan na agad magtapok. But limited ra. Okay? But anyways, once again, to all of us, congratulations. One time of the new Filipino time, alauna 12 na. Madayon lang sa 486, 190, and the 154. Palit na tanan uga Power Cells Herbal Capsule. Dungagi og 432, 784, and 518 pesos. Palit na og Guard-C. Okay? Katawang healthy achieved sa Guard-C. By the way, so good October 29 hangtod November 4 siradan ang tanang sementeryo, public, private, mga memorial parks, mga columbariums. Okay, from October 29 to November 4 para gihapon ni sa lakang ni aron na dili mo taas ang kaso sa COVID-19. Pwede matang maka-adtog sementeryo earlier or after that dates. Okay? So, pwedeng earlier than October 29 human sa November 4. Okay? So, para lagi hapon ni sa ato ang kaayuhan. Ready na kaya ito ng sugdan ang drama na sa Brigada Love Lines. This is DJ Randy Psitsit. Share your different stories in life. Share your different stories in life on Brigada Love Lines. Love Lines. Dito lang sa Brigada News TV. Ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Brigada Love Lines, kumusta ako ngayong hapon? Tago ako sa ngaan nga Lance, 16 years old. Nagpuyo ko sa Consolacion, Cebu. Ako mga ginikanan, nagbuwag sa gamay pa ko. Mo nga, nidako ko sa pagatiman sa akong mamala. Unya, niuli ang akong papa gikan sa abroad. Unya, nakigminyo siya sa iyang girlfriend. Unya, gidako ni Papa Rainier sa ilang bay. Nindot ug dako, ug dito, doon ako ikaw galingong kwarto. Unya, Lance, anak, karong sunod semana. Bula rin ako balik sa gawas. Unsa pa? Uy, kadaliro po di mo mabalik, God. O, pa gani kayo ta nagkabanding? Anak, nagkinalang tog na kong katidad. Kay, wa pa may impas ka ng bahay. Mo ba pa? Hmm. Unya, asta sa si Tita Krista. Mula rin ka sa balik sa gawas? Dali na. Magpabili na siya din sa Pilipinas. Magkasikaso sa gamay na itong business ang water filling station. Kung mauna, mabalik na lang ko dito silang mamala po eh. No, dali ka lang anak. Ubanis tita ni mo. Siyarang usa din eh. Mauwa mong kong tita pa. Ilang ka uwaw. Isipan lang ko nga imusad siyang inahan. Siya may pulis imong inahan. Kasado lang kayo sa tita ni mo. Busa, imo siyang ina-ina. Ay ka na ko, Lance. Gisultihan ko ni Papa Nimo. Laayas ni mo po eh. Imo man yung gitugaanan si tita. Lance, busa na kita kapamilya. Busa, agad lang nga masayon si tita ni mo. Aron, mo adjustan siya. Si Puyo, dinas kong kwarto eh. Lance, gawa sa dinas yung kwarto. Dali sa sala, magchista. Ha? Oh, sige ba? Check! Wala. Wala akong sa dimple ni tita eh. Huwag kami yung dugan. Wala, wala si bra. Nipis mo ng iyang santo. Mura man ko gitudlo. Sige na, Lance. Ikaw na. Litiuro ka man, good. Ang mundang na ko, tita. Ay, labad akong oo. Brigada Love Lines, ni-action ko glikay. Kay, manginit naman hinuon ko kung maduol ko sa akong ina-ina. Kanya, naunsa ba nga, barak gisungog mangyog ko sa higayon. Kay, muhuwam ko sa yawi sa motor, kay gusto kong wadtos ka mamala. Unya, tita, nakasasod sa mong kwarto? Musuot na lang ko. Abliman. Nagtanaw si tita o ex mo sa lita. Naglitad-litad siya. Dali, Lance. Papayag akong kahitlaw. Noonsa man ko. Nanginit man ko. Ayaw kahit log. nagkurong ka mang good. Ako'y bahala. First time ni mo, no? Bibibi, habuan eh. Kapris ko pa in eh. Dali, Aray. Hampun, mangkod. Kanina, ako na silipaya. Dali. Grabihan mo, tita eh. Oh, yun ko magdahong. Hot kid ko sa sex, Lance. Nasayot si Papa mo, Ana. Gusto si Papa na itood. Asa ka? Ano, may bangon ka? Dinhi ka lang. Magtagbaw ta. Apan, tita. Saan ako? Umasayot si Papa. Matugan sa day ka. Secret lang yun na ito, aba. One more pa. Uwa pa ko matagpaw. Ha? Anong niya ka man, Lance? Gimingo lang ko ni mo, mamala. Ani lang usap ko ni mo, ha? Oh, ikaw, good. Unsa man ka, Lance? Dili ka paghihapon mo uli. Hapit ka na mo si Mana din, eh. Ani lang sa ko, mamala. Na, kapila na raba tumanawag si Krista. Papaulion ka na ko, no? Oh, ngano ka? May nahiobsan ka ba sa imong ina-ina? Ha? Uwa man. Mayo man si Tita Krista na ko. Uy, ngano ka? Ngisi ka magodiha. Mura ka magigigan. Naon sa ka, Lance? Kunwa pa ko ikaw kuhaan, gilik ka mo ulit. Nag-guilty ko sa nahitabo na to, tita. O ka na nag-guilty ka man? Mawa raman itong ikaligo? Ay, Lance, nabaguhan ka lang. Basta maayong anaranta ka. Buwan, hanas ka na unya kung maikarelasyon kong babae. Ha? Nahidlaw na baya ko. Basta kasi mana kang niwa, nagmantin nilang taon kong sex toy. Ano sa? Lahi gud ang tinuod nga sex. Kay ma-feel gud ang kainit. Inamagawat na maabot sa bahay. Dinhin na lang ito sa sakinan. Sige na, Lance. Ano sa? Brigada Love Lines, grabe kahat sa akong ina-ina. Bisag, nasa sakyanan, gusto siya makik-sex. O, ako, gipahimuslan ko na lang sa danghiga yun. Kay, naganahan mo sad ko. Kung tuwa miss bay, halos kada oras, kung mahimo, makik-sex siya na ko. Mura na kudog kami ang magtiayon. Pero, dire ilawam sa akong dughan, inaluoy ko ni Papa. Pero, unsa may akong buhaton? Di na ko makalikay ni Tita Krista. Maayo ka nga, mutugan na lang ko ni Papa o sa akong mamala. aron mahunong na kami sa among malaway nga buhat. Brigada yours, Lance. Makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. News FM. Order kog scrambled egg day, duha ka buok. Ano eh? Asa ba nang scrambled egg, Noy? Karang itlog ba day nga ugayo-gayon? Tama, no? Mga anak, Noche Buena na! Nakainigalo, ma? Kung wala untay krisis, kabakasyon na unta ta. Mga anak, ang importante, kumpleto ta. Husto inyong mama. Ang importante, luwas ng tanan. Ug walay sakit. O Jenny, did the prayer. Papa Jesus? Wala na'y mas mulabaw pang regalo sa pag-angkon og himsog na panglawas. Karong Pasko, hataga natog pagtagad ang kaluwasan sa atong pamilya. Liguna ang lawas, batukan og tudukan ang bisan unsang sakit. At tumar og Power Cells Herbal Capsule matag adlaw. Mahal, daghan kay pagsulay karong tuig ano? Maugani, mahal. Makalingkawas na tani tanan. Lain pa ato mahal. Nanay ko regalo sa imo. Ha? Ako sad. Oh, sabay na ta maobre. Drive Max Capsule. Unya ha. Wala na'y mas mulipay pa sa Pasko kung ang regalo puno sa gugma. Maayong Pasko ug malipayong bag-ong tuig gikan sa Drive Max. My Hair, My Say is special single by KZ Tandingan, empowering women to wear their hair the way they want, even as we're all staying at home. Tama, no? Feel mo, input code is sent. Pwede ka manalo. Panalo every day, every week may 10,000 grand prize ng 1 million. Panalo sa Coke Studio. Walang extra, I feel ya. Walang load, I feel ya. Stuck sa bahay, I feel ya. Panalo sa Coke Studio. Promo duration is from September 7, 2020 to November 28, 2020 per DOH FDA CFRR permit number 0737 series of 2020. Good hair day or bad hair day? Unta, swerte hon ka kami. Good hair day. Woohoo! Good hair day. Sige pa. Bad hair day. Ayaw pasag di ang good hair day sa tsansa lang. Kay pag simpleng shampoo lang, kulang. Paggamit og cream silk kada adlaw with 100% more nourishing power versus previous formulation. So you straight and sleek hair every day of the week. Results may vary. Good hair day! Good hair day! Good hair day! Say no to bad hair days with cream silk. Say no to bad hair days. Use cream silk every day. Lifebuoy. New Lifebuoy antibacterial soap now in the Philippines. Feel the Lifebuoy. Lifebuoy, world's number one antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with New Lifebuoy now in the Philippines. Makabagong tunay na radyo, angat sa musika at balita, Brigada News FM. Brigada Love Lines. Anything else? Congratulations sa mga fans sa Miami Heat. Nanginit. Daog yun, batok sa Boston Celtics sa Game 2 sa Eastern Conference Finals. Sa score nga 106-101. So congratulations, pila imong pildi. And again, recap sa 3D Lotto 2 PM kagahapon 579, 5 PM 017, and then for 9 PM 558. Pagka kamaw naman lang atong Tita Krista. Naunsa bay iya manung gitraining ang anak sa iyahang bana. Iyahang stepson, uy, iya manggi Pagkabastos gyud pong pagka stepmom. Grabe ang mga mensahe sa atong mga listeners. Pertig yung katulad ay. Pertig yung kahat. Pertig yung kunong adikas ni Tita Krista. Naluoy in town sa land sa iyang papa. Kisa ba hindi maluoy, ana? Kinsa po din tayo makatuga nag maghayang. Imong papa, imong gitraidor. Tugaan na lang ba kuno ka siya sa iyang amahan? Huwag ni mamala. Kung unsa ka way batasan ng iyahang stepmom. Kung kamo ang naas dapat ni Lance nga usa ka 16 anyos. Minor kaayo. Speaking of 16 years old, di ba mura plano man itong patasaan ng edad sa statutory rape? No? 16 or 18? Okay, digawas man good sa survey. Birthing! Taasan na sa teenage pregnancies. Ni double ang figure. Imagine na mga kabrigada, 10 to 14 years old na babae. Anak na. Unya, mga 40 hangtod 50 ka mga 10 to 14 years old na babae. Mga anak kada semana. Unya, kasagaran na ba aning mga batan-una ang ilang partner maguwang pa kay magaskang maguwang pas ilaha? Nag-iingon nga old carabaos eat young grass. Plano nga patasan para kung ikaw din na puyok-puyok ka din naghas kang batanuna pa pwede gyud kang makasuhan. Nakita pong mga ginikanan, ha? Ato in taong alalayan ang atong mga anak. Ato in taong giyahan undang nga pakigstorya sa ato ang mga anak. Ilabi na gyud karon nga very challenging karong mga panahuna aning ato mga kabatan-unan kita maginikanan. Di na gyud matabang ang social media. Nga importante gyud ang open communication sa pamilya. Usay ning ato mga anak di na makigstorya ginikanan. Tuan na dito, sige, wi-wi sa social media. Nagyong tagkaibaw kung sige pang ablihan nga sites nga dito. Kani po laging mabisitas trabaho, mabisitas negosyo. Wala nagyong tay-time para sa ato ang mga anak. Wake-up call po ni para nato. Nadilitan ng oras, ihurot dito sa trabaho, ihurot dito sa negosyo, ihurot dito sa barkada. Again, sa ako na ginaingon, family is not just an important thing. It's everything. Reminder lang po na, hatod ka na to sa yummy vit syrup. Manang sa pagtubo, sukad sa paghimugso, hangtod sa growing up years na ata. No, nakaalalay sa atong mga anak. Masiguro na to, nga himsog sila, bright sila. Onya, digid matabang tabas, matabas-tabas ang height. Diba? Magid na, kita mga ginikanan, we really want the best for our kids. Nang 2 years old na galing na, why laing vitamins nga ipatake, kundi yummy vit syrup. Okay? Ang mga batang vitamins, yummy vit syrup, daling mag-mature, daling makat-on, himsog, gana kay mukaon, saktos katug. So, sakto yun po sa height. Kay doon ay CGF, ang atong Yummy Vit syrup. Yummy Vit, batang lamang. Palit sa tanang branch sa Mercury Drug Nationwide, pati ang atong Power Cells Herbal Capsule, mapalit sa Mercury Drug All Branches. Ang hapon di ay ni Attorney Vincent Isles. Thanks for listening, Attorney Vincent. Ang na-text lang ni Attorney Vincent, paamina nas iyang amahan, ha ha. Mutug-anon, Attorney Vincent. Mutug-an ang letter sender, mutug-an si Lance nga to sa iyang amahan, nga gi-a-a-a-siya sa iyang madrasta. Nagitrain siya. Kanahan dako, lamik kay kusnutong bugan. Lamik kay silian. Akoy Marites. Anyways, text inyong lugar, inyong pangalan, tapos inyong advice. I-send na sa 0942-069-1310. Mga taga Sing Sing Balamban, hello Janice Lanutan. Kabigat la po na iyang step ma'am. Oy! Ako pa ni Mudong, palayo na lang. Ayaw huna-huna ang a-a-a anang imong tita. Greet ko sa ako pa pagmama nga nag-duty sa barangay health centers. Salamat. Mga naa sa health centers at mga frontliners, good afternoon. Sus, 12.9 billion pesos man di ay ang ikinahanglan ng pagpalit sa vaccine batok sa COVID-19. Pero ang approved naman siguro nga para nga naprubahan nga budget parang 2 point something ra. So dako kay kuwang. Naunahon tong mga tao nga risgo sa COVID-19, no? Kay kortang gikinahanglan sa ato ang gobyerno aron pagpalit sa bakuna batok sa COVID-19. Maglisod gyud ta. Okay. So muna mga kabrigada, di na lang kay tamuasa sa maong bakuna, importante himsog ta. Ato na lang gyud pong tabangan nato ang gobyerno pinaagi sa pag-amping. Pagsunod sa mga health protocols, face mask, face shields, no? Avoid sa mga crowded places, social distancing. Speaking of social distancing, magpabiling 1 meter ang social distancing sa mga public transportation. Okay? So anyways, aron lig-on ang atong resistensya kauntag gulay, prutas, saktong katug, saktong nutrisyon. Lig-on atong immune system, power cells, herbal capsule, and guard. See, ilabinagin atong dunay respiratory illnesses, mga hubakon. Medyo weak o weak ila ang lungs, doon ay sakit sa kasing-kasing, o kaya doon ay high blood, duulunon kaayo sa COVID-19. No? Lali kaayong mataptan, mag-complicate. So, all the more nga maniguro gitang paligon sa ato ang immune system. Okay? Ng Power Cells Herbal Capsule, duha apag dumar, duha sa buntag, duha sa udto, duha sa gabi. Parisan gyud sa ato ang Guard C. Katawang healthy achieved sa Guard C. Naamay mga Rose Pharmacies bisan asa. Dool ngadto, palit ngadto. Kay mapalit dadto ang atong Power Cells Herbal Capsule Guard C. Mapalit pud ang atong Drive Max Herbal Capsule, Nutri Cleanse Herbal Capsule, pati ang Fast Relax na asa tanang branches sa Rose Pharmacy. Maying hapon, Mary Chris Duron sa Pangyan. Kabigatlon pod ng imuhang tita Lance. Oy, ako pa nimo, lakaw na lang diha. Mga taga Canlaon City, Barangay Lumapaw, Shano Alipar. Salamat sa pagpaminaw. SG Victor Revilla, Abuno High School. Mga taga-Abuno, Das Lapu-Lapu City, Manghapon. Palayo diha sa imuhang ina-ina para di ka matintal, isumbong sa imong mamala ug sa imong amahan. Kauwagan va! Kauwagan va anang tita ni Molans, oy na training noon ka. Ito'y gitawag og OJT. On the job training. Ang hapon na also ni Mike Villester sa San Remigio, Cebu. Bigaon man ang imong ina-ina. Greet ko ni Alfie Doradog ni Oliver Roselioza. Naminaw karanog. Gerardi John Mark Pastorano ni sa Pilit Kabangkalan. Shout out ko ni Balti Mahinay, Marlon Malagsik, Ricky Lingcaro, ni Levi Lingcaro og sa akong mga pamilya sa Tubo, sa Negros Occidental. Thank you! Grabe, Jude! Katulad dahi! Muragi butangan og badyang! Butangi og sili ng imong rambutan! Sobra pas badyang! Katulad kain ng badyang sa? Dito kunos mga bukid. Pag ibton mangyad na siya, walay bili. Pero diri, 20 mil, gisud nagkaang. Shout out daw sa iyong mga kauban sa work, Jocelyn Cantoneros. And then, that is from Giselle Divina Gracia sa Talenceras, Tubigon, Bohol. Maying hapon also sa mga taga Dumaguete City, thank you for joining. On duty sa Hagubiao, Mandaue, Ponce, sa guy nagdafti noon. Istoryahan niya yung papa, muli siya. Gawas diha sa inyong mansion, ayaw kawili ana underage paka. Shout out sa Salamangka, Hinatilan, sa mga taga Salamangka, Hinatilan, Cebu, sa Gaino family, Ferraren family, Hakwi family, Singuit family, Verongan family, Rodahe family, sa Oslob, Tumalog, Rosana family. Okay, salamat. Mga taga Bunawan, Agusan del Sur, hello ni Bots Lance. Ayaw ugtog at bisan kinsa, mas malala ang sitwasyon. Ikaw na lang likay, daghan kayo paraan, oy. Mga taga Guadalupe, hello Marites Garite. Brad, maayo pa, imusultihan ni mo papa, aron di siya kayo masuko ni mo, imong mamala, basi nila makatabang imong mamala ni mo. Grabe, yun ang babayhan na di Gerande, oy kugihan man ka, ayo mag-a-a-ah. May pasilian ang iya-ha-ah. Ika na ni Jessie sa Mantalungon, Dalaguete. Good afternoon. May hapon also ni Lucille Diaz, Bugo City. Mura man sa ug manyak ng iyang step, ma'am. Oy, may pa iyan ng silihan, iyang lungag. Aron matagbaw ng imong step, motherlands. Mga taga La Fortuna, Viruela, Agusan del Sur, hi Linlin. Ito ganas amahani mo para mahunong ng kakatol anang imong ina-ina. Bastos kayo. Nanimbaut balahibo ko. Thank you, Linlin, sa La Fortuna, Veruela, Agusan del Sur. Mga taga Butuan, mga taga Caraga Region, good afternoon. Advance Merry Christmas, Amping Mukanunay. Di Gerandi, asa mapalit ang guard, si? Dihas inyo ang lugar. I-check lang sa na kay nas inyo ang lugar, dunay butika, pagutan na lang. But then again, kung napo kay makitaan nga Rose Pharmacy, naama na atong guard si. Tapos South Star Drug, 360 Pharmacy, Ultramart Pharmacy, sa atong Brigada Healthline na clinic, na apod. Okay? So muna, ipangutana na lang. Naghana na lang yung palit, kinarton. Aron dili, punta ingon nga magbalik-balik, kung dili ta kuyaw sa COVID transmission, no? Sige tagawas. Takahibaw sa nga sa atong paggawas, maana day dito's virus nagsunod-sunod nas imuha. Ba? So pagtibo na lang. Okay, para pod dili usik sa panahon, dili pod usik sa dili usik sa kwarta. Kaya pliti-pliti baya pugkaw kaya magdiusik sa gasolina, di ba? So anyways, para ni Molands, sayod mga nimong amahan nga sex addict, sex maniac din ang iyahang bagong na asawa. No? So makasabot yun to siya kung mutugan ka, nga gi-a-a-a ka, gi-training ka sa imo ang ina-ina. No? Kay kung di ka mutugan sa imo ang amahan, klaro kayong nag-enjoy ka. Di yung ka makatug anang maghayag bisan pag magtakilid ug magkub. No, nga, ang imong papa maayo kayo sa imong imo sa imuha. No? Nya nagpatintal ka sa imong ina-ina. Luoy taon imong papa nga tuas layo nagsakripisyo, narbaho. Unya ang iyahang napiling asawa haskang adika sa sex. Magmatag morning ang imuhang amahan. So it's one way of helping your papa. Pagtugan sa tinuod kay I know sure ko dili ra gyud ikaw ang iaaani sa mga oras nga hidlawon saya. Ngita gyud ni sa kapahungawan. So pagkaluoy naman lang pud sa imuhang amahan. Mugara maning babayhan na kung magpadarakas iyaha. So ipakita sa maong babae nga musukol ka di kay abuso maning iyaha 16 years old pagug ka. No? Child abuse. Susukli na siya. Isumbong dito sa imong mamala. Isumbong dito sa amahan. Pangayo sa pangayo pasaylo sa imong papa para humaning babayhana. Hindi ni angay pasanayon. Luoy kayo. And I think this girl needs professional help. Kung ana man nga, gi-confess ganiya nga, sex addict siya nga, hindi, yun mahimutang kung why sex. So para mahumanta aning problema ha, lisod kayo kung ma-prison na noon ka aning babayhana, aning style. Matukan po tamka, magkaon aning kinitaan sa imong amahan, tapos imong amahan, imong gitry doon. Okay? So again, the truth will set you free. Tugan aron mahuman. Likay taman-taman, ha? Okay. One time of the new Filipino time, alauna 59 na parati was by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Bakit, iha? Mayor, narape po ako ng mga bodyguards mo at kinuha pa ang aking mga alagang manok. Oh! Sampahan mo lang kaso at hindi ko sila idedepensa. Huwag na, Mayor. Iparating mo na lang sa kanila na malalaki na ulit ang aking mga manok. Tama, no? Tama, no? Tama, no? Tama, no? Mga anak, Noche Buena na! Galuma? Kung wala untay krisis, kabakasyon na unta ta. Mga anak, ang importante, kumpleto ta. Husto inyong mama. Ang importante, luwas ng tanan. Ug walay sakit. Oh, Jenny, did the prayer. Papa Jesus? Wala na'y mas mulabaw pang regalo sa pag-angkon og himsog na panglawas. Karong Pasko, hataga natog pagtagad ang kaluwasan sa atong pamilya. Liguna ang lawas, batukan og tuldukan ang bisan unsang sakit. At tumar og Power Cells Herbal Capsule matag adlaw. Mahal, daghan kay pagsulay karong tuig ano? Maugani, mahal. Makaling kawas na tani tanan. Lain pa ato mahal. Naday ko regalo sa imo. Ha? Ako sad. Oh, sabay na ta maobre. Drive Max Capsule? Unya ha? Wala na'y mas mulipay pa sa Pasko kung ang regalo puno sa gugma. Maayong Pasko o malipayong bagong tuig gikan sa Drive Max. Life Boy. New Life Boy. Antibacterial soap now in the Philippines. Life Boy. World's number one antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with New Lifebuoy now in the Philippines. Tama no? Dili ta nang gibiyaan, nasakitan. Tungod doon ako'y kaila, nga hastang lipaya. Ikaw ko nabiyaan sa sakit sa kaunuran ug rayuma. Ingon ana ang kalibyo nga mahatag sa Power Cells Liniment. Sa simple paghaplas, mabati dahil ng ginhawa. Power Cells Liniment, na daramang pagmamahal. Methyl salicylate last camphor is the generic name of Power Cells Liniment. Dulor, ka lang dituon nga nagasiga. Lainas kong pabinaw eh. Kuya, huyang dyan kag immune system ba? Unsaon mani? Next week na ba ang singing contest? Imnani kuya o. Oh. Uy, unsa mani day? Power Cell Soya Coffee? Ang mga sago sa Power Cell Soya Coffee kuya, natural nga makapalig-on sa atong immune system. We'll see you. Ang paminaw kung makabot ang pangandoy. Power Cell Soya Coffee. Masarap araw-arawin. Tama, no? Ngayong panahon na may banta ng COVID-19 sa bansa, handa ka ba, kabrigada? Upang makaiwas sa COVID-19, ugaliin maghugas ng kamay. Suriin ang temperatura kung may lagnat. Kung maaari, iwasan muna ang mga matataong lugar. Iwasang hawakan ng ilong, mata, bibig, lalo't hindi pa nakapaghugas ng kamay. Sa ngayon, iwasan muna ang pagyakap, paghali, at beso-beso. Paalala mula sa DOH, Guard C. Calcium Ascorbate at Brigada News FM. Brigada, change lives. Winning hearts everywhere by passionately serving with timely, accurate, relevant information and wholesome entertainment so you can experience life in quality. This is Brigada News FM, the number one news FM in the Philippines, the music and news authority. Kabigat ang iyong problemang pinapasan. Masasabi man nating mahapdi ang dulot ng nakaraan. Huwag kang mag-alala, may karamay ka. Narito ang programang magbibigay ng bagong pag-asa. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Love leads the lines of love. When connections are real, they simply never die. Every day is another day. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Dito lang sa Brigada News FM. Kami blessed ka ita actually mga kabrigada na atong natagamtam ang mga gipang buhat ni God sa atong kaugalingon ngadto sa atong pamilya. And blessed pud ka ita nga ato pong nakita ang mga gipang buhat ni God ngadto sa uban. Ngadto sa ato ang silingan, ngadto sa kauban ngadto sa trabaho, ngadto sa ato ang kumpanya and all that. No? Oo. So, ayaw na sige reklamo nganha. Blessed ka ika, naginhawa pa ka, gareklamo ka, kay wala palagi ni abot ag imong gipangayo ni God. Ayaw gareklamo, kay sa saktong panahon, mo abot ra to. Hindi mang ganito, naapay mas labaw nga giandam si God for you. Ayaw sige bagutbot kay kanang butang nga naa sa imuha karon ginapangandoy pa in town na sa uban dugay ng panahon. Blessed ka ita, nakakaunta 3 times a day, do na pay snacks, do na pay midnight snacks. Gani uban nga naglisod pagpangay kay Diasdan, makakaon lang mga mumhog ipang tipon. Na-realize pagod na nato mga kabrigada. Napatay nerve magreklamo sa atong bay nga sakto gani og atop. Doon na gani tay kahigalaan. Naras kilid sa daan, mauwanan mainitan. Doon na tay sapatos. Ubandya gatiniil. Grabe na kayo kabaga skubal. Daghan kay tag angay mapa angay ikapasalamat ngadto sa tuang Ginoo. So again mauaw ta kung magsige tag reklamo. Be happy. And I think sure gyud ko ani nga one of the things nga makapahappy gyud nato sincerely ang pag-share og blessings ngadto sa uban. Mahapi ta nga daghan tag kwarta, daghan tag grasya, no? Pero mo nagkuwang kung di ka kahibaw mo share ana sa uban, no? Ibang level ang kalipay nga imong pagabation the moment you share those blessings. Labi na kung imong gisharean ana, naglukso-lukso in towns kalipay, naghilak in towns kalipay kay nakakaon sa lag spaghetti. Natagad nitong habol. Imong natagad og 5 kilong bugas. Makatuo in town na sa ilang makahilak in town na sila. So ikaw pod nga ni-share sa maong grasya, makatuo pod imong luha sa kalipay og ibang level, genuine gid kayo. So why good ninyo mga kabrigada? Hindi kay inyo rang kumkumo ng grasya? No? Be a channel of blessing. I really encourage everyone, please, especially these times, share your blessings and you will really be happy. Ibang level gid nga happiness. Pero kung doon na kay sakit nga diabetes, murag kuwang ang happiness ha. Ay mabalaka mang good ta. Pero sagde lang. Nang ginaingon, dunay solusyon ang tanan. So sa tong dunay sakit nga diabetes, ayaw pagpakawa sa Power Cells Herbal Capsule. Kaya ang Power Cells Herbal Capsule, dunay sagol nga cinnamon bark. Ang cinnamon bark, dunay ni same medicinal property as insulin nga mo normalize sa blood sugar level na alang ato mga nag-anto sa sakit nga diabetes. Kaya medyo taas man ang blood sugar level aning dunay sakit nga diabetes. Pero sa pagtumar sa Power Cells Herbal Capsule, ma-normalize na. Okay? So again, sa mga dunay sakit nga diabetes, tumar lang yun og Power Cells Herbal Capsule, duha ka buok 3 times a day. Human kaon ang saktong pagtumar sa Power Cells Herbal Capsule, ngayon yung mapalit sa tanang branches sa Mercury Drug Nationwide. Share your different stories in life. Share your different stories in life. On Brigada Love Lines. Love Lines. Dito lang sa Brigada News FM. ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Brigada Love Lines, sa dili pa na kusugdan sa pagsaysay ang akong sugilanon. Mangumusta una ko sa tanan nga way undang sa pagpaminaw na ining nagkalain-lain sugilanon sa kinabuhi. Dinis sa Brigada Love Lines. Manginaot ko nga naaram mo sa kapiskay sa panglawas. Tuod di ay, tawgalan ko sa pangan nga mayet. Buwag sa bana tungod sa pagka-irresponsable ini. Pero wami anak, nakasaad ko sa kong kaugalingon nga this time, kinahanglan nga dili na gyud ko magpaturagas. Kung mahigugma man ko og lalaki, kinahanglan nga suhituhon una nako usa pa ko magpahigot ni ini. Unya, may naila-ila ko nga lalaki. Daghan man ibisita si Janet sa imong birthday. Oh, ay. May lalaki nga nagpaingon ako. Hi! Pwede makigila-ila? Ako din si Roger. Roger ang imong pangan? Mao ba? Cute siya. Ako sab si Mayet. Gikalipay na ako nga nagkaila-ila ta karong gabi una, Mayet. Hope nga hindi niya ang una o katapusan na itong marakita. Manginawat ko nga, masundan pa gini. Ha? Ganahan mo ko niya, uy. Gwapo siya. Gentleman. Sakto sa barubog. Maimudaog panamid. Roger, imong Prince Charming. Prince Charming, good. Pag-upagan, imi nagkaila. But anyway, he's cute. Pero naibaw ka na. Careful na ta karon. Kay nabiktima na ta sa una na akong relasyon sa akong kaminyoon. Hinoon, sab. Nindot masab nang mag-amping ta. Nga dili ta magpatag-og hatag sa tong kasing-kasing og lawas. Nga ta sa lalaki nga, dili kasaligan. Nanguyab na ba siya na ako? Pero, ako una siyang suhituhon. Mo 6 months naman kung nanguyab di mo. Pero, until now, huwag hapay kalambuan. Mayet, please. Ayuso ko prabi itaw pa, Antos. Muram sabkag. Nabilong sa karaan nga henerasyon nga hilig og paantos sa lalaki. Ina, ano sa amin ko ni mo sugton ba? Basin, nagpaabot lang ko sa wa. Nakita man ako nga ingunog sa tinuod yun ang imo nako. Og ako sa mga nakita nga magkasinabot ta sa bisan unsang butang nga compatible ta sa usag-usa. Og labaw sa tanan. Ako nakita ni mga matinud-anon ka og seryoso sa relasyon. Mao nga, yes, gisugot din ka. Oh, ha? Oh, thank you. Thank you so much, Mayet. Yes, Roger, ay mo kong gigapos o gihagkan. You come to your senses. You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things. Unsa na may inyong plano ni Roger Mayet? Base nagplano na mo parte sa inyong future. Future ba? Basig mapariha na sa unya na sa unang kaminyoon sa imong anak. Nga napalpak. Kay iyang ex-husband, irresponsable. Tapulan mo trabaho. Happy-go-lucky nga pagkalalaki. Ayaw mo kabalaka, ma. Pa. Gusto na ako nga kun magpakasal man gani kong usab. Gusto ko nga ako nang masuhito ang pagkatao sa lalaki. And I think ako nang nailahan sa akong uyab ang tibuok niyang pagkatao. Aw, kun mao gani ka na. Kun makahuna-huna naman mo sa pag-settle down, dili ko mo babag. Ambot lang kaha si papa mo. Dako ka naman. O gani, miyagi ka na kami niyon. Pero, wa mag-prosper. So, ikaw na kayo mao mo resign para sa imong kagaligon. Roger, usta na. Usta na, iko na. Basta malimot mo niya sa atong kaugalingon. Nga naman ka. Nga magdaduha po man ka nga matugyan sa imong kaugalingon din ako. Tuig na tanga ng karelasyon. Huwag na kailan na ako sa hingpit. Huwag rin ko'y kitago ni mo. Huwag ganit. Nagsabot na tayo magpakasal. O nga pasakti ko. Sa dilin ako mapugnan pa ang akong kaugalingon. Dili ka rin mo na nagagusto sa dupo at ni Roger. Kaya gimingon ako na yung butanga. Nagbunaw ka na ini. Sama ini. Lab nga, diri na lang ang venue sa atong garden wedding. Okay, sab din eh. Ganahan ko. Oh, ikaw. sige. Final na nga decision. Nga diri na lang. O, pila man ka ang atong mga invited guest, Ana? Tagpila man sad ang isig ka side. Para di tamadakan sa gasto ba, kinahanglan nga, well-planned good ang tanan. Kiring love, may ihang yun tako ni mo? Ihang yun? Onsa man na? Hinaot nga, di ka masuko, o di ka makalitan. What do you mean? Mura man sa taga, mo action o kakulbaan ang imong mga gisulti diha. Onsa man ay mo ihangyo ba? Kung mahimo ang akong anak ng kaluha ba atong iuban sa atong pagpuyo. Kaya ngayang inahan nga ang akong ex nabuwang man sa drugs. Ug iya na lang napasagdan ang among mga anak ng kaluha. Onsa? May anak ka di ay? Anak sa imong ex? Ex-wife ba ang buot mong ipasabot? Ha? Roger? Mayit. Nasyakit kong maayos sa gikonfess sa akong uyab. Atol sa among panagsabot-sabot sa among kasala. May anak di ay siya sa iyong ex-girlfriend nga kaluha. Og nananghid pa siya nako, nga ari na lang kuno namo ipon ang iyang mga anak. Mibuto gid ko sa kalagot. Kay murag iya gyud kong giilad. Nahug nga untruthful og unfaithful siya nako. Mo na naglibog nako karon, kon idayon ba nako ang akong pagpakigpakasal sa lalaki nga akong gihigog mapag-ayo. Pero dili hingpit nga matinud-anon diri nako. Kamo, unsa man inyo ikatambag aning ako mga kaguol o mga kalibog. Dili na lang ko, Kutob. Daghang salamat. Brigada yours, Mayet. Makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. News FM. Oho! Ikaw ba ang uyab sa akong anak? Sir? Buntis ang akong anak. Kinahanglan ni mo siyang pangasawon. Pasaylo ako, sir. Pero dili pa ko andam, sir. Huwag mo sugot ka, mag-ariglo na lang ta. Kung lalaki ang among anak, muhatag ko og 2 million. Kung babae ang among anak, muhatag ko og 2.5 million. Ah, sige, mayo na. Pero kwentahay, makuha lang akong anak, hatagi lang siya laing chance, ha? Tama, no? Mga anak, noche buena na. Nakay regalo, ma? Kung wala untay krisis, kabakasyon na unta ta. Mga anak, ang importante, kumpleto ta. Hustoy niyong mama. Ang importante, luwas ng tanan. Ug walay sakit. O Jenny, did the prayer. Papa Jesus? Wala na'y mas mulabaw pang regalo sa pag-angkon og himsog na panglawas. Karong Pasko, hataga natog pagtagad ang kaluwasan sa atong pamilya. Liguna ang lawas, batukan og tuldukan ang bisan unsang sakit. At tumar og Power Cells Herbal Capsule matag adlaw. Mahal, daghan kay pagsulay karong tuig ano? Maugani, mahal. Makaling kawas ra tani tanan. Lain pa ato mahal. Naday ko regalo sa imo. Ha? Ako sad. Oh, sabay na ta mo, pre. Drive Max Capsule? Unya ha. Wala na'y mas mulipay pa sa Pasko kung ang regalo puno sa gugma. Maayong Pasko o malipayong bagong tuig gikan sa Drive Max. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nasa Fit Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nesta Fit Classic. Mabangon tayo. Na sa Nescafe Classic 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Tama no? Just na lang ang beer brands mo? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay! Just na lang! Just na lang! Swack, 100% vitamin C, iron, and zinc. Sa halagang 10 pesos na lang, mga moms! Bear Brand Swack, 10 pesos lang! T-Buy refers to 100% vitamin C, iron, and zinc. Together with free ballast meal today, 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1 to September 30, 2020. Per DOH CFRR promo permit number 2068 series of 2019. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ang Bear Brand na ay bago, doble pack, magkabarato, oh, 2 pesos versus swack sa bagong Bear Brand doble pack! Bago! Bear Brand doble pack! Makabarato ka og 2 pesos versus suggested retail price of 2 glasses nga swak. Pangduha ka baso na, 18 pesos lang. Palit na sa suking tindahan. Ang Bear Brand na ay bago, doble pack. Makabarato ka og 2 pesos versus swak sa bagong Bear Brand doble pack. 18 pesos is the suggested promo price. Savings based on suggested retail price of 2 glasses of Bear Brand Swack. Promo runs until May 1, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 0569, series of 2020. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ko sinila istupito. Tagiya sa sari-sari store diri sa Sonten, Upper Carmen. Sa panahon karon, ang gipangita gyud sa akong mga suki kung asa sila makatipid. Busa katong nakita nako ang bag-ong Bear Brand Double Pack. Gisulayan nako og baligya sa tindahan. Sa presyo nga 18 pesos ra, ang usa ka sachet sa Double Pack pwede nang tungaon ug sa duha. Mugawas nag 90 pesos lang gyud kada baso. Busa makatipid gyud kumpara sa swap. Ako gid ning girekomendar karon sa mga suki nga mamalitay. Nalipay kaayo sila kay masulit daw sa budget nila kada adlaw. Busa mga mari, mga suki, sulay na ang Bear Brand Double Pack. Mas makatipid na ug gahatag pagligo na tibay resistensya, nutrients na 100% vitamin C, iron ug zinc nga makatabang batok sa sakit ug siguradong naay kabaskog kada adlaw. Tibay resistensya refers to 100% vitamin C based on RENI. 4 to 6 years old with 3 balanced meals a day. 18 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from June 1, 2020 to May 1, 2021. Per DOH FDA CFRR promo permit number 0569 series of 2020. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. New Lifebuoy antibacterial soap now in the Philippines. Lifebuoy, world's number one antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with New Lifebuoy now in the Philippines. Tataas na sa atang kahadlukang sakit sa atong mga anak. Maong kinahanglan nila og immunity para sa maskig unsang kahadlukang sakit. Bonakit Preschool 3 Plus. Puno og immunity nutrients pareha sa vitamins A, D, E, C, nucleotides, zinc, selenium, carotene ug iron nga motabang og hatag og immunity sa inyong anak nga 3 pataas. Bonakit Preschool 3 Plus. Padang may laban. Uban sa balanseng kaon og healthy lifestyle para sa mga bata nga lapas 3 years old, dili ang ayong gamitong breast milk substitute. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like Maria Rivera and Gia. Simula naging toddler si Gia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Ay, dapat Nutri-G Plus for me. Mas pinahusay pa ng Nutri-Tods program. 66 na nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nutri-G Plus. Protect your number one with the new Nido 3 Plus. Toddler milk for 3 years and up. Tama, no? Ma, asa ang yawi sa kong motor? Nak, naara dia daw sa pultahan. Ma, asa kong medyas? Nak, gibutang na ako sa imong kabinet. Ay, ang akong mga anak yun. Bisandag ko na, mama gihapon. Unsaon na lang kung mawala ko. Maong kinahanglan yun, magbaksan capsule. Ang bisan unsang pagsulay, kayang at bangan. Baksan, Mangosteen Santone Capsule. Kauban ni mo sa kusgan nga panglawas. Happy birthday, Ma! Ikaw ang among hero, Ma. I love you. I love you, mga anak. Maksan, Mangosteen Santone Capsule. Walang atrasan. Gang, unsay paniod to? Unsay petsaron, Berto? Hmm? 18? Unsay nakaroon? Ang buot ni mo, oy. Gikalimtan na ni mo ang atong anniversary. Pero may halagi ang Curamed. Aron dili kalimtan nun. Flower delivery para kang Mrs. Gloria Santos. Uy, salamat dong. Abi ni mog nakalimot ka no. Pirmi ni ga Curamed oy. Gugmang tinud anay, walay limtanay. Ang gugmang mahinumdumon ga Curamed Herbal Capsule. Curamed Herbal Capsule, laban mo to. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika. Love Lines. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God. To guide us. Jesus Christ. Let love like that starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice. Come and sing a Christmas carol with one big joyful voice. Proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another New Year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another New Year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Christmas is not as much about opening our presents as opening our hearts. Usahay pag may utag Christmas, sige open og regalo. Pero sa Christmas, atong i-open ang ato ang kasing-kasing ato sa mas nagkinahanglan. And of course, Christmas para sa mga children o sa mga children na kasing-kasing. Ano man ang Christmas is for the children. Iba mo ng kasing-kasing sa mga bata? Tagal na din mong lollipop, maglukso-lukso na kalipay. Itong ipabilin ang kasing-kasing murag bata ba? No? Hatagan anang butang, di man tuod na inanak kamahal, pero lipay na kayo ta. Diba? Sa gagmang butang, malipay na ta. Okay? Kaya Christmas, it's not all about having expensive gifts. Di ang ka-pure sa ato ang kasing-kasing. Kaya na to ma-experience o ma-feel ang Christmas. Sagunsa pa na kabongga ang inyo ang Noche Buena ng anha. Sagunsa pa na ka-hayag na yung mga Christmas lights. Sagunsa pa na kabongga ang yung Christmas decors. Kung ang mga tao di asod sa maumbay nagdinid mahay nagbinungulay, no, pakitang tao rang kunoy has kang hayaga sabay pero the people living in there wala gyuy ka spirit of Christmas. I just hope this Christmas atong mga magkaaway magkaulit na, especially gyud sa pamilya. Lain kay paminawon nga nagbinungulay ang mga igsoon. Naglinibakay ang mga nas pamilya, diba? Maikog pud tas atong Ginoo. God is love. Love is God. Patigbabaw nato ang pagminahalay. Ipaubos nato ang garbo kay wa gyud na ika hatag maayo ka nato. Seryoso ka ita sa? Seryoso ka is pagpanarbaho? Giseryoso pa bud ka na to ato ang health? Pahinumdum lang pud ha? Labi na karon nga doon na pa'y pandemya, ayaw gituguting matakdan ka. Pag-una sa pagpakahimsog o abtik alang sa pamilya. Pabaskuga ang lawas, batukan o tuldukan ang bisan unsa mga balatian. Unang adlaw-adlaw ang pagtumar sa Power Cells Herbal Capsule. Duha sa buntag, duha sa unto, duha sa gabi, Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Once again, inyong mapalit sa Majesty Pharmacy. Majesty Pharmacy, Magallanes Street, Cebu City. Tanang Brigada Healthline Clinic. Palit sa South Star Drug, 360 Pharmacy, Ultramart Pharmacy, La Nueva Pharmacy, Evercare Pharmacy, Metro Pharmacy. Yung mga suking parmasya, adto lang. Kinarton mo'y palita. Ayaw ng tinagsa. Yung tinagsa, tapulan ba kita? No? Palita ko sa kapad. Nahurot na, tapulan naman ta. O di na, nadayong tamo palit. Maundang. Sa ato na ginaingon, maintenance is maintenance. Kada adlaw, 3 times a day. So para dili ka mahutdan, no? Kanang doon ay continuity ba sa atong pagtumar? Unang I would suggest, tag-usa ka back sa power cells or my capsule. Ang palita. Anya, mag-guard si pud ka. Okay? Panindot pa skutis. Tanan nga naka-guard si hamis o kutis. Hayag! Sabi nagsabunan pag Glutaflex whitening soap. Wala na, finish na. Tama, no? May hapon ni... Uy! Nausa man yung resulta sa 3D Lotto 2 PM. Murag makahadlok man. Pagkawa po'y uwaw aning numeroha. Mahadlok man sad kumumensyon aning mga numeroha. Wa magyod ang aanga. Itulo magyod. Tulo magyod ka sa is. Look sa tamulito, pero sa on taman mo may resulta. 666. Tarungod yun na itong short eye ni. Lisod kay mahumok akong ian ni. 666. Mo na resulta sa 3D Lotto 2 PM. Si Mayat, buwag sa bana. Kay irresponsable, nangitag laing bana. Pero ang ending, abiniyag mauna, kasal na lagoy kuwang nila, no? Ay ha, pamanuni tugan nga doon na siya ay anak kaluha. Sayang ex-girlfriend. Di na la, in town, si Mayet, ganong ay ha, para mga kanitugan in town, Roger. Uy, nga nagplano na tas kasal na natay venue. Karon, utanas Mayet, idayon baka niya ang kasal? Kay di man kuno truthful, di man faithful si Roger. Abi man yag pure ulitaw si Roger. Ngano po din taong kajer? Wa man kami tugan nga doon na dahil kay kaluha. Astilan. Kung kamo si Mayet, imunyo bang i-cancel ang kasal? O inyo na lang ipadayon o itipon ang twins sa inyo ha? Sa inyo ang pagpuyo. Sa atong pagbalik, ato nang hiskutan. Kanang giminuangan doon kasi mong apo. Uy, yun sa Monday ka in town, Inday. Iyahaman ko kong ihalukan, sir. Kaganiha dito sa likod sa CR. Oo, oh! Niya. Nga nung amang kanisinggit, aber. Ulsa ko na ko pagsinggit, sir. Nga gilips to lips man ko. Tama, no? Mga anak, Noche Buena na. Nakainigalo, ma? Untay krisis, kabakasyon na unta ta. Mga anak, ang importante, kumpleto ta. Husto inyong mama. Ang importante, luwas ng tanan. Ug walay sakit. O Jenny, did the prayer. Papa Jesus? Wala na'y mas mulabaw pang regalo sa pag-angkon og himsog na panglawas. Karong Pasko, hatagan natog pagtagad ang kaluwasan sa atong pamilya. Liguna ang lawas, batukan og tuldukan ang bisan unsang sakit. At tumar og Power Cells Herbal Capsule matag adlaw. Mahal, daghan kay pagsulay karong tuigan, no? Maugani, mahal. Makalingkawas na tani, tanan. Lain pa yato, mahal. Nahanay ko regalo sa imo. Ha? Ako sad. Oh, sabay na tama, obre. Drive Max Capsule? Unya, ha? Wala na'y mas mulipay pa sa Pasko kung ang regalo puno sa gugma. Maayong Pasko o malipayong bagong tuig gikan sa Drive Max. Ma, kasi gusto ni mong regalo? Nak, ipuna na lang na. Igo na na ako ang luwas ta kanunay. Bausit ma, maong kanunay kong naka-guard si. Ikaw ma, natumar na ba ni mi mong guard si? Ingon ba ko ani ka basko gungwa? Ano adlaw gyud? Himo ang regalo sa kaugalingon, ang kahimsog sa panglawas. Adlaw-adlaw ang pagtumar o guard si calcium ascorbate. Protection vitamin C achieve sa guard si. Good hair day or bad hair day? Unta sorte hon kami. Good hair day. Woohoo! Good hair day. Sige pa. Bad hair day. Ayaw pasag di ang good hair day sa tsansa lang. Kay pag simpleng shampoo lang, kulang. Paggamit og cream silk kada adlaw with 100% more nourishing power versus previous formulation. So you get straight and sleek hair every day of the week. Results may vary. Good hair day. Good hair day. Good hair day. Say no to bad hair days with cream silk. Say no to bad hair days. Use cream silk every day. Lifebuoy. New Lifebuoy antibacterial soap now in the Philippines. Lifebuoy, world's number one antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with New Lifebuoy now in the Philippines. My Hair, My Say, a special single by KZ Tandingan, empowering women to wear their hair the way they want, even as we're all staying at home. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers like me, Maria Rivera and Gia. Simula naging toddler si Gia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Nido 3 Plus for me! Mas pinahusay pa ng NutriTods program. 66 sa nutrients for digestion, brain and protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom! You're my number one! Choose Nido 3 Plus! Protect your number one with the new Nido 3 Plus. Toddler milk for 3 years and up. Tara na tumangon at lumaban sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kayalihan ang kailangan natin ngayon. Responsibly. Mula sa Ginebra San Miguel, isang ganadong mensahe ng pag-asa, pagkakaisa at pagbangon sa new normal. Tayo ay magkaisa sa One Ginebra Nation. O Bea, gisapot na po't lagi ka. Ikaw ka, hindi mo kakaunsay mong mga paborito. Diet pa more. Good, dali. Asa na? Uy, mga paborito na ako. I-enjoy rin nato ang holiday season. Nabitaw si NutriCleanse. Yes. Yes, meaning kita na? Igutom na ko, uy. I-enjoy ang holiday season. Og mag NutriCleanse Herbal Capsule, matag-adlaw. Detoxify and stay healthy with NutriCleanse Herbal Capsule. Linis dyan, sexy dyan. Tama, no? Bisag pala I love you ka sa ginikanan o dili, bisag pala kiss ka nila o dili, palagakus man ka kang mamagpapa o dili na sabta ni Caress Adult Diapers na lain-lain ang paagi sa pag-amuma. Og unsa man ang imo paagi, modungan nimo ang Caress Adult Diapers. Tungod kay dunay liquid distribution layer that absorbs wetness for a dry feeling nga deserves sa atong pinangga. Unsa man ang imong style, mabati gyud ang imong pag-amuma with Caress Adult Diapers. Give your loved ones the best care deserve. Give them Caress Adult Diapers. Feel mo, input code is sent. Pwede ka manalo. Panalo every day, every week may 10,000 grand prize ng 1 million. Panalo sa Coop Studio. Walang extra, I feel ya. Walang load, I feel ya. Stuck sa bahay, I feel ya. Panalo sa Coop Studio. Promo duration is from September 7, 2020 to November 28, 2020. Per DOH FDA CFRR permit number 0737 series of 2020. As an event host, kailangan palagi kang presentable, hindi lang sa pananamit but especially sa looks. Kaya worried talaga ako every time na may event dahil masyadong oily ang skin ko. Suki pa ng tigyawan. Nung ginamit ko yung nirecommend sa akin ng friend ko na Glutaflex Papaya, super effective talaga. Hindi na oily ang skin ko at yung maiitim na scars dahil sa pimples, nag-lighten up siya. Kaya nag-stick na talaga ako sa Glutaflex Papaya. Kaya kahit wala nang makeup, looking fresh. Glutaflex Whitening Soap Papaya, Bridget Cosmetics, lovable and free. Uy, Max, masulub ko naman. Ano yung problema? Suspendido ko 5 days. Unsa na lang ang makaunon? Mga pisita, pangitaan na ito nagpaagi. Namiya ba? Maxan Coffee na. Namiya, no? Healthy pa, Jude. Maxan 8-in-1 Coffee. Matagam taman ang kalami sa kape. Maxan Magazines and Phone. Makapag-boost sa energy. Mapapangka sa kalami. Uy, Max, sa'yo lagi. Hanag, Jude. Salamat na yung simong gipahulam, ha? Nagdala ko Maxan Coffee. Tara, mga pita. Maxan 8-in-1 Coffee. Max Healthy. Max Sarap. Makabagong tunay na radyo. Sa musika at balita, Brigada News FM. Brigada Love Lines. By the way, sa mga nanguta na asa nila mapalit ang ako ang paboritong Maxana 8-in-1 na coffee na asa tanang branches sa South Star Drug. Maxana 8-in-1 na coffee. Ay! Super kalami, Jod. Maxan 8-in-1 Coffee. Max, masarap. Of course, nasa itong Brigada Healthline Clinic. Anyways, I know daghan ang medyo na-stress kadung adlaw kay Friday. Daghan kay tiwasunon sa trabaho. Basira ba sa survey ang kabisi o ka-stress sa trabaho, dako kayog mahimong daot, no, sa ato ang sex life. Wa ang gana, why focus tungod sa na-stress sa trabaho. Kay baba mo mga kabrigada, ang pagdako sa partner usa ka instant stress reliever. Feeling stressed ka karon, gaksa ug hugot si partner pag uli kung nakas trabahoan aw. Sa pag uli pod uli ug sayo. Hapit sa butika, palit og Drive Max Plus Herbal Capsule. No? Imna 30 minuto sa dili pa ang romansa. No? Sa pag-uli ni mo, gakso ni mo imong partner, masubraan man yun na gakos, padong man yun na dito sa may nang nakaandam na ka. Tama, no? Drive Max Plus Herbal Capsule. Adunay sa goal nga ginseng aron mabatukan ang kakapoy tungod kay makapabaskog sa imong energy aron mas kusgan sa labing-labing. Drive Max Plus Herbal Capsule. Tatagal ka. Sa mga minyuonon. Oh, pwede jud. Kasi kaning kaslunta. Sige mo entertain sa bisita. Nahas ka ng kapuya. Tumarong Drive Max Plus Herbal Capsule. Dili mabati ang kakapoy. Maka-honeymoon, gin mo? Maka-score, gin ba? No? Attorney Vincent Isles? Mayang hapon. I-text na saan si Attorney Vincent Isles? Dapat tili siya mo settle for less. So, may advice ni Attorney Vincent Isles kang mayat. Thanks, Attorney! Anyways, Jane Villanueva sa Tilhaong, ipadayon na lang na sender. Total, di man siya pareha sa imong unang katipon. Kada lang, greet ko sa kongsilingan diri sa Jack Bell. Ayaw, ipadayon ng kasalday. Ari lang kanako. Gikan na ni Royland sa Subang Dako, Mandawi. Aldea Kalawisan, Willie Beth Trapila, good afternoon. Great happy 17th birthday sa akong handsome na anak na si Bambi Trapila. Mama and Papa, Papa love you most. Enjoy your birthday, anak. Very good. Very sweet and loving parents. So again to you, Bambi Trapila, happy 17th birthday. Until Babaw Incoy sa San Carlos City. Hello sa ko-husband niya si J.R. Incoy, April Claire, Jam Kyrie, Kian Hart, and Blake Jackster Babaw. Pagka-nice ba nila mga pangan? Thank you! Raymond, Sagun Oblapulapo, dawatan na lang na sinder. Oy, total, pareha bitaw mong naay kaagi. Ang nakaapan lang kay na siya'y anak. Pero depende na na nimo, sunday mong gibate o nakagusto ka ba, si baon na imo forever. Hi ni kinsa man ni mga taga Asturias, dawata na lang na if love gindi mo si Roger, uso na po na nga buy one take all. Di pa ka anak, naanak kay instant ka mga anak. Mayo nuna, if di ka makaanak, isipo na lang ni mo nga tinuod mga anak ni mo na aron matunhay inyong pagpuyo. Boyet Seha sa San Roque, Talisay. Ayaw na lang ipadayo ng inyong kasal kay pinaangkan manday ng lakiha, may unta baboy na kay mahali ng baktin. May nga po na also Ray Cervantes sa Barubo, Surigao del Sur. Pero medyo may minaw sa halaka. Raymond Sumalinog sa Cordova. Padayunan na lang na sinder kay murag sincere man sa siya nimo. At least nitugan siya nimo sa tinuod sa sayo pa. Although na siya sipyat pero murag love ban kaniya. Greet ko sa akong ati Rochi nga sige lag zumba. Halos wala na bantay-bantay sa mong tindahan. Hahay! Time management. Kanakibaw po bitaw tayo. No, di ba po sa kuan nga dire na lang kita nakafocus. So bahin-bahin na to atong oras kung na tay tindahan ari ka man orasa man ana ari ka sa Zumba man ana ari na sad ka. So bahin-bahin na lisod pud kag biyaan na tong tindahan nga muna itong kinitaan, di ba? Anyways, di agin po noon na sipya to si Roger kay ingon murag nahug ba nga noong sa manis Roger nga mura makugiilan. Ingon-ingon pang gitugan na niya ang tanan. Di ito dun ay tinaguan. Ayaw po mo pag-inana, kundi mo magpaana. Kanya, seryoso ba ya? Yun nga butang nga dun na dahil siya mga anak. Ay harag yun ditugan nga dun na Venus kasal. Pag sure ko numungan ha. Dunay inana nga kaagi ha, same ni Roger. Tugan in town mo tinuod. Oy, from the start. Kaysa ay hara mo mutugan nga wa na choice ang babae kay nakabayad na dito sa venue. Mauwawan na in town. Ayaw in town na ninyo ihabit nga ay hara mo mutugan kung hapit na ang kasal nga usa ka adlaw na lang kaslo na ay hapa mutugan nga dunay anak. Binuang man ang inyo ha. Inamaw man na, klaro gyud kaayo ba? Klaro gyud kaayo sa pattern. Di po na to ma-blame si Mayet nga nalain yun aning Roger. Kato, ugod si Mayet nga pure ulita YX's baggage. Di ay to, na ah, di perting kalagot ni Mayet. So, munang nakapangutan na ito na to, ito si Andrew ko, ipadayon ba ang kasal? Check ang imong heart Mayet, no, nasakitan gyud kas gihimo ni Roger. Ato pong tan-aon, pwede mangug ka mo atras. Para pod mahibaw ani Roger ba kung unsa kasakit ang gibuhat sa imuha kay murag giling lamang ka. At least si Roger, no, makat-on pod sa iyang sipyat. Kung dili man gani ikaw yung ikadayo, next time gani magka-relasyon siya, mutugan na siya from the very start. Kay kung may gugman babae sa iya, hamudawat man na, wag problema. Ay no, may gugma ka, Mayet, no? Pero mo lagi na, mura bag napungot na lang ta. Mura tagan na lang yung tag-gotay choice. Dayunon ko na lang ni, kay mawawan uroy ko, anig matras ko. Mayet, kung Kerry, mapasaylo ni Mus Roger, tigbabaw yun itong gugma. Kerry, bagyod ni mo ang maong hangyo niya nga ipon ninyo sa iyong pagpuyo. ang iyahang twins kay Looy pod lagi nga tuas apuhan. Kay kung napinud-an na iputang higugma, wa man ay problema. No? Kay dawat nato ang past sa ato ang hinigugma. Ang nakaapan lang yun ani kay imong nahibawan nga hapit na inyong kasal. No? So again, di giti ka ma-blame kung maghuna-huna kag muatras. Po nga malamdagan ni mga nahuna hatagan kag magiyahan ka kung unsa gyud ang desisyon ani bitinagin kung patigbabaw gyud imong gugman ni Roger papasaylo na lang po nato si Roger ay, nakita man sa demo si Roger nga usa ka tuig yung nanguyab si imuha kita nimong responsable depende gyud na kung unsa ka dako imong gugma ngadto ni Roger nga matabunan ang iyang pagpamakak sa imuha. So unya na decide pag human nimog ampo. I hope kani pod si Roger nagluhod-luhod og pangayog pasaylo sa imuha kay di pod baya simple na iyang pagpamakak. So you just have to pray mayet and ask for guidance, for enlightenment kung kaya ba nimo. Pero kung di gani nimo kaya, you really have the right to call it quits. Okay? So, naa kay choice, right? Anyways, pili ang magmalipayon ka. One time at the new Filipino time, alas tres na, brought you was by Power Cells Herbal Capsule, tuldukan ang sakit. Let us now get our prayer leaflets ready, so we may pray all together the 3 o'clock prayer. Let us pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you. Brigada News FM. News FM. Mga anak, Noche Buena na! Napinigalo ma? Kung wala untay krisis, kabakasyon na unta ta. Mga anak, ang importante, kumpleto ta. Hustuin yung mama. Ang importante, luwas ng tanan. Ug walay sakit. O Jenny, did the prayer. Papa Jesus? Wala na'y mas bulabaw pang regalo sa pag-angkon og himsog na panglawas. Karong Pasko, hatagan natog pagtagad ang kaluwasan sa atong pamilya. Liguna ang lawas, batukan og tuldukan ang bisan unsang sakit. At tumar og Power Cells Herbal Capsule matag adlaw. Mahal, daghan kay pagsulay karong tuiga no. Maugani, mahal. Makalingkawas ra tani tanan. Lain pa ato mahal. Naanay ko regalo sa imo. Ha? Ako sad. Oh, sabay na ta maobre. Drive Max Capsule. Unya ha. Wala na'y mas mulipay pa sa Pasko kung ang regalo puno sa gugma. Maayong Pasko o malipayong bagong tuig gikan sa Drive Max. Life Boy. New Life Boy antibacterial soap now in the Philippines. Life Boy, world's number one antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with New Lifebuoy now in the Philippines. Tama, no? Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers like me. Maya Rivera and Gia. Simula na

Tiffany, hurry with the shot, just tell him to call me Stephanie. Gun pop, and I make top. Side A, doon na kay side B. Narabay uban. Kapag si boss gadi ang kauban, magpabuutan-buutan. Pero kung ang kuyo gali niya, mga pareha harapod niya, uy, haskang hambugiruha. May mga empleyadong inana, taga-respeto nga dos ila ang labaw. Pero kung ka-level ra nila, kauban nila sa trabaho, uy, di man mamansin. Di man lang mantigong mag-good morning. Ang paghatag og respeto mga kabrigada. Ihatag nimo bisan og wala pa na siya'y posisyon. Respetuon atong isig kataw, di kay mamili ra kag hatagan nimo og respeto. Apoy uban, abi kay dunay posisyon, oy, di man kahibaw mo good morning. Di man pud kahibaw mo ingon og nay ipiyadong yang kauban good morning. Di man mo baos. Mura magway nakita. Taas og posisyon kaysa driver, abi kay taas og posisyon sa utility. Di man lang mo antigog reply og good morning. Murag buta nga way makita. Di man lang uban in town na lang, di na lang mo nagtagbo, di ko na lang tingugay, murag wa, dili igunsa. Murag di igila. Pwede na anak kay reflect po na sa imong pagkatao. No? Ihatag po na to ang pagrespeto. Bisag kung walay posisyon ang tao. No? Of course, respect begets respect. Resulta sa 3D Lotto 2PM 666 6 Wapoy uwaw. Letter ni Jerome, ato nang basahon. Don't forget to like our official Facebook page, Brigada News FM Cebu. And don't forget to like our Facebook page, Brigada Action Center. Exclusive na para sa inyong mga problema, concerns, sayangungo, mga pangutanang legal. Ipadangat lamang ito sa itong Brigada Action Center na Facebook page. Pag-message lang with your name, address, and contact number, huwata ang among tawag. Okay? Daka na kayo natabangan ang Brigada Action Center. Reklamo ninyo sa inyong barangay official, reklamo ninyo sa inyong amo, reklamo ninyo sa inyong trabaho, reklamo sa contribution, bisag unsa pa man ang reklamo. Yangungo. Ipadangat sa itong Facebook page, Brigada Action Center. This song is being brought to us by Drive Max Coffee.

og upat ka buwan. Dito na nanggawas ang maot nga batasan ni Fatima. Makaingon bitaw ko nga dili man ni ang babae nga gusto na kong makauban sa tibuok na kong kinabuhi. Nadana na ako si Fatima sa amuha. Sakto gyud ang akong mama. Si Fatima. Masayod ba yagid na atong inahan DJ Randy, no? Yanu-yanuhon nasad ko ni Fatima. Karon DJ Randy, doon ako'y nakaila nga babae. Nga taguon lang nato sa pangalan nga Faith. Si Faith. Nagtrabaho sa Osaka Mall kanya sa Cebu. Siya samtang nagpalit kong medyas. Buutan siya nga babay chinita, puti on pod ambot og nganong nakapangayo magkog number ni Faith. Itoganan ba nako si Faith nga doon ako'y girlfriend. Texting duha ko sa iya, ha? Tugad po siya, nga pobre na sila, silang probinsya, naning kamot siya para sa iya mga iksuon kaya nagpa-eskwela siya. Ganahan yun noon ko ni Faith. Pero saan maninako, DJ Randy? Kado naman ko'y girlfriend. Sa tanto na kong text-text ni Faith, inanay yun nga nawa ang akong pagbati ni Fatima. Gawas nga mo smoke si Fatima. Gusto ragit po siya glaag-glaag. Wala, bitaw siya eh. Panganduy. Nga magkapamilya. Whereas si Faith, mature og panghuna-huna. Bisan og bata pa. Maguwang ko ni Faith og upat ka tuig. Pagsakit akong dughan di Gerandi kung dili si Faith. Christmas feeling. again with you. Just. We fall in love by chance. We stay in love by choice. Tama, no? Dali ra mo nang ma-in love ta. Ma-attract ta. Pero ka nang magpabilin ta sa paghigugma. That is by choice. No? Kagustuhan ni mong ipabilin ang maong gugma. And for that love to stay forever, kinahanglan gyud na og effort. Kinahanglan gyud na og trabaho. Raragod anang magtanom ta. Kung gusto ta nga kanang tanom mo tubo, di kinahanglan gyud nang bisbisan. Kinahanglan nga ati manon. Diba? Inana pod na ang gugma. No? We stay in love by choice. Kamong duha, gusto gyud ninyong kamugyod ang forever. Gusto gyud ninyong magdugay mong duha. Di inyong atimanon ang inyuhang gugma. No? I-open ang communication lines. Mag-effort. Magsinabtanay. No? Dili magsigig pasakitay, dili magsigig duda, dili magsigig pangaway, ni tagbikil. No? Kay makaminus na sa lifespan sa inyong forever. Tama, no? Hi, JKC Forever! Hello daw sa iyang forever. Anyways, that song was being brought to us by Drive Max Coffee. Ayaw kalimot nga i-date si partner bisan og bisag nasa bahay lang. Na aron nga magka-inistoryahay og tarong og balik ang mga malipayong memories. Dili unta mawa ang kilig og kalipay sa relasyon bisan og dugay na ang panaguban, no? Buhat og mga pamaagi aron mapalipay si partner. Idungan ang Drive Max Coffee alang sa mas mainit nga pag-inistoryahay. Drive Max Coffee, ligayang tuloy-tuloy. Palitan Drive Max Coffee sa Majesty Pharmacy, Magallanes Street, Cebu City. Drive Max Coffee also mapalit sa South Star Drug. Let me check if there is Drive Max Coffee. There is a 360 Pharmacy, Ultramart, Lanueva Pharmacy, Every Care Pharmacy, Alfar Pharmacy, Queens Pharmacy, Kings Pharmacy. Check that sa inyong mga suking butika. Paboritos mga misis, Drive Max Coffee. Paboritos sa mga mister, Drive Max Capsule. Tahtagal ka! Resulta sa 3D Lotto 2 PM, 666. Sais. Masigun niyang gabi, 777. Adili, parisan og 9999. Okay, 666 man sa 2 PM. Malay mo sa 5 PM or sa 9 PM. 999. Maing hapon diha sa Lapu-Lapu. Naanarabay nasakpan diha sa Lapu-Lapu. Doon na'y nadakpan nga agent outlet. Kay nagpa-illegal. Iingnan nga di gyud magpatinta lagi, no? Mga ushers and coordinators sa STL Lucky 7 Diaz Lapu-Lapu, ayaw gyud magpatintal sa illegal, ha? Dakpan mo na, ma-blacklist mo, wala na tay income, ana, no? So paabot ta sa panahon nga maka-operate nagbalik ang STL Lucky 7 Games and Amusement Corporation, wala gyud lang maka-operate diha sa Lapu-Lapu. Ayaw gyud magtuwa ng fake news din, ha, nga sila mo nakadaog sa bidding. Okay? So, daghang nga salamat. We'll be right back. Stand by. Isang araw, may isang magandang probinsyanang babae umorder sa restaurant. Waiter!

responsibly. Mula sa Ginebra San Miguel, isang ganadong mensahe ng pag-asa, pagkakaisa at pagbangon sa new normal. Tayo ay magkaisa sa One Ginebra Nation. Ang Ginebra na ay bago, double pack, magkabarato kong 2 pesos versus swap sa bagong Ginebra Double Pack. Bago, Ginebra Double Pack. Makabarato ka og 2 pesos versus suggested retail price of 2 glasses nga swak. Pang duha ka baso na, 18 pesos lang. Palit na sa suking tindahan. Ang Fairbrand na ay bago, double pack. Makabarato ka og 2 pesos versus swak sa bagong Fairbrand double pack. 18 pesos is the suggested promo price. Savings based on suggested retail price of 2 glasses of Bear Brand Swag. Promo runs until May 1, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 0569, series of 2020. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Tama, no? Dili ta nang gibiyaan, nasakitan. Tungod doon ako'y kaila, nga hastang lipaya. Ikaw ko nabiyaan sa sakit sa kaunuran ug rayuma. Ingon ana ang kalibyo nga mahatag sa PowerCell Liniment. Sa simple paghaplas, mabati dayo ng ginhawa. PowerCell Liniment, na daramang pagmamahal. Methyl salicylate last camphor is the generic name of PowerCell Liniment. Dulor, kalang dituon nga nagasiga. Lainas kong pabinaw eh. Kuya, huyang dito kag-immune system ba? Unsaon mani? Next week na ba ang singing contest? Imna ni Kuya o. Uy, unsa mani day? PowerCell Soya Coffee? Ang mga sagot sa PowerCell Soya Coffee, Kuya, natural nga makapalig-on sa atong immune system. We'll see you. Ang paminaw, kumakabot ang pangandoy. PowerCell Soya Coffee. Masarap araw-arawin. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Brigada News FM. Brigada Love Lines. Just the same. 2023. Our Friday was by Glutaflex. Glutathione Gold Capsule. Di lang kay makapaputi, makapabata pa. Grabe ka. Halinon sa ato ang Glutaflex Glutathione Gold Capsule. Kaya na pa matudaan. Nga tinuod, Judy ay. Pila pala imong take sa Glutaflex Glutathione Gold Capsule mo, hayag na imong pamanit. As in, mupino, tapos muputi, tapos mubata ka. Imbis 50 anyos na ka, pero you already look at 35. Pabataon jig ka sa Glutaflex Glutathione Gold Capsule. From Bridget Cosmetics, lovable and free. Ang sabon, Glutaflex Whitening Soap. Ang cream, Bridget CC Cream. Sa atong letter sender, hi sa ni Jackie Oyaw sa Santaro sa Ulango. And also, sa tanan na lang ang nag-text, pasensya jud kaayo, di na to mabasa tanan, okay? Resulta sa 3D Lotto 2 PM 666. I know, Jerome, at this point in time, na-discourage na gid ka ni Fatima tungod sa iya ang batasan. Kadali kay ni Gritko Joyride Auto Styling. Ah, nagpa-style ka sa imong sakyanan, sir. Sir Charles. Salamat sa pag-tune in, mga taga-Joyride Auto Styling. Okay. Good afternoon, Sir Charles Ninyo Manuel. Okay. Supporter, good kayo nato dari sa Brigada. Thank you. So anyways, Jerome, at least at this point in time, nasayad good ka. No? Na-feel good ni mo kung klaro good sa imuha ba kung unsang nga klase nga babae ang gusto ni mong mamahimong asawa. No? Kay bao good ka nga gusto ka inani nga babae. Gusto ka inani. Wala good ni mo makita sa imong girlfriend nga si Fatima. No? Ang imong gusto sa babae tuan ni Faith. But then again, dili ka maka-score ni Faith, di ka makapanguya because doon na kay current girlfriend. Magsakit imong dughan kung di yun si Faith ang imong makauban for the rest of your life. Then, we have to take the risk. No? Kaning pagsod o relasyon o paggawa sa relasyon, risk go ba yan, gina? No? So, take the risk. I know mapasakitan ni mo si Fatima, imong current girlfriend, pero mas mapasakitan ni mo siya nga naa kagihapon sa relasyon, wala, pero wala na ang imong gugmang ito niya. No? Murag na hong unfair na sa ni Fatima, magsakit po na sa iyang part. Naabi niyang okay ra mo, di ay to, wala na kay gugma sa iya, ito na sa lain. No? So, nganong panugayon pa man nato na, no? Kung napaong na ang imong gugma ni Fatima tungod sa iyang maot nga batasan, then speak up. No? Istoryahe sa tinood si Fatima. No? I know this is really hard nga makigbuwag ka. Pero imo lang gid nang buhaton para mahumantas atong problema. Pangayo na lang pagpasaylo ni Fatima. No? And I know si Fatima makasabot pod na siya. No? Mahigugma pod si Fatima sa imuha, willing pod siyang i-let go ka para imong makauban ng babae nga magigusto ni mo. And of course, Fatima also will learn her lesson. Adi day maayong inani ako batasan. So next time, kung magka-boyfriend pod siya, maayo na siya mo atiman, maayo na siya mo da sa relasyon. No? So, it's really a learning in progress. Okay? So, again, masakitan ni mo si Fatima, pero temporary lang na. No? Eventually, maka-move on na siya. Makakita na po siyang lalaki nga deserved pa niya. Okay? So, take the risk, Jerome. Good luck sa imo, ha? Okay? Gotta go. Musunod na mga presko na bagang balita. Ronda Brigada. Salamat sa oras. Kita-kits na ang mapuhon. God bless you. Humping kanunay.

relevant information, and wholesome entertainment, so you can experience life in quality. This is Brigada News FM. Broadcasting from the City of Gentle People. City of Gentle People. Dumaguete City. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. 89.5 Brigada News FM. The Music and News Authority. Winning hearts everywhere. By passionately serving with timely, accurate, relevant information, and wholesome entertainment, so you can experience life in quality. This is Brigada News FM, the number one news FM in the Philippines, the Music and News Authority. One time in your February time, alas sa 4:03 na sa kahaponon. Oras mga kabrigada, hatod ka na to sa tuang paramid para sa sakit na nakapamilipit, iparamid mo riyan. Narito na ang programang magbibigay linaw sa mga balita at isyong napapanaho, siksik sa mga balita mula sa buong araw na pagro-ronda ng mga brigador ng bayan. Ronda Brigada. Ano man ang kaganapan, opinion, reaksyon, ihimayin, lilinawin sa mas pinalakas na Ronda Brigada. Ronda Brigada. Gana! May hapon mga kabrigada, adlaw karon nga Biyernes, pizza 18 bulan sa September 2020. Kami rin po ninyong Ronda Brigador. Ako si Kabrigada Jumel, suti sa mga kanunay naka Power Cell Soya Coffee. Uga ko si Brigada Lian Panabana nga kanunay naka Nutri-Cleanse Herbal Capsule. May hapon kabrigadang Lian. Mayong hapon brigadang Jams. Kumusta ato ang kahapon ng karon? Okay ra, naka-snacks. Naadi ay? Okay, wala abot ni mo? Wala, nakamalo man ko na snacks pero... Na-stable ni Sir Gilbert. Busog pa man ko. Na-stable ni Sir Gilbert. Nas kabinet. Hindi ba Nadia? Tungupat ka buok pan. Sige mga kaigsunan ha. Kumusta mo diya? Ding ato nga mga kaigsunan ato. Dari sa Dumaguete, ding ato nga Dakbayan, sa 30 ka barangay, maayong hapon. May hapon po Negros Oriental. Ingon diya sa may Santander. Kumusta mo diya sa may Santander? At ang mga kaigsunan na ito din sa may Bakong Dawin, Zamboanguita. Dira sa may Seaton. Lapos na dito sa may Santa Catalina, Bayawan, Basay. Ugi man sa may Valencia, good afternoon. Ug maayong hapon diya sa may lungsod sa Cebulan, San Jose, Tanhay, Pamplona, Baiz, Manhuyod, Mabinay, Bindoy, Ayungon, Tayasan, Himalalod, La Libertad, Gihulungan, Valyermosa, and Canlaon City. Good afternoon. Wow. Wow. Araw man kagamit. Oto. Dapat memorize, good. Memorize. Taga Negros Oriental, Rabaka. Wala niya mga tanan niyo mo tagalayang nga probinsya. Taga Negros Oriental ka. Sorry, di magkukulagan. Naroon ba na sa una, sa klase sa una? Memorize, tanang mga lungsod o syudad. Na sa klase po, wala ni quiz. Atong dakbayan sa atong probinsya sa Negros Oriental. Sige, oi. Mga kaigsunan, plaster lang mo niya ha. May nga po sa itong mga frontliners, sa itong mga kapulisan, at itong mga barangay tanod. Sa itong mga katapos, sa itong mga traffic, at itong mga traffic enforcers na ito niya. Membro sa discipline zone. Kumusta mo niya mga kaigsunan na ito niya. At itong mga driver na itong hastang kinita karon mga kaigsunan. Haway kumbiyansa, inom dyan dagang tubig ha. Para iwas heat stroke. Tubig-tubig yun mga kaigsunan na ito niya. Kumusta po sa itong mga pasahero? Ayaw kalimot sa inyo ang face mask, face shield, inyo ang hand sanitizer, alcohol, para malikay ta sa coronavirus, mga kaigsunan, ha? Kumusta po diya sa may mga painitan? Dari sa itong nagkadiya mga janggis sa Negros Oriental. Kumusta, kumusta? Last star mo, mga kaigsunan. Atong siren unya, atong rundahon ng mga nakadiyang balita. Gikan sa itong mga kabanan na itong mga Ronda Brigadores. Gikan sa nakadiyang radio station, atong sister station dari sa Visayas region. Ingaman ato banyang siren, mga kaigsunan, ng atong kasika sa gawas gabahin. Sa itong situational report. Kaya ikahatag ka na ito ni Kabrigadang Ariel Moro Amistoso. Gikan sa gawas gabahin. Ingaman sa iyahang traffic update, mga kaigsunan. Ronda Brigadang, hatod ka na ito. Sabayin kabubuton sa itong panamid para sa sakit na nakapamilipit. Ipanamid mo na yan. Hatod po na ito sa Curamid. Laban mo ito. O sa itong Yummy Vit Zero Batang Lamang. Nutri Cleanser Backup Solidis Chan. Sexy Chan. O sa itong Power Cells Liniment Oil na Daramang. Pagmamahal. Alas sa 4 City na, mga kaigsunan. Sige ha, atong text line. Open na, Kabrigadang Lian. Yes, adunay greetings and shoutouts. Inyo nang i-text, mga kabrigada, sa 0935-005-6314. O sa atong TMN Globe, sa Smart and TNT, 0946-159-6768. O live po ta, mga kabrigada, sa atong official Facebook page sa Brigada News Dumaguete. Tanang program sa Brigada, mga kabrigada, nyo makita sa atong Facebook page sa Brigada News Dumaguete. And pwede mo mag-comments ayong mga shoutouts and greetings. Pwede po nyo i-share ang atong live streaming. So okay, mayroong pagtanaw ni L.E. Sabidra Marquez watching from Davao City. Also may hapon na ni Arnel Katubig. Good afternoon, Kabrigadang Jones. Ano, Madam Principal Lian Banabana. Shout out ko sa tanang taga Cagay Camboroy, Sambuan. Pospusipa. Okay, og ni John B. Abrasado Casido. Good afternoon, Kabrigadang. Shout out ko sa tanang taga Sampininton, Bantolinao. Asa man ni Dapitan eh. Gamayong hapon po kaninyong tanan sa mga nagasunod. Ano nga programang programang, saan eh? Programaha. Programaha, kaya pus-pusin.